سورۃ الجاثیہ یہ آیت نمبر 29 کے اندر وترا کل امت جاثیہ کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا ہر امت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار الہی میں جھکی ہوئی بیٹھی ہوگی, وہاں سے اس کا نام رکھا گیا, یعنی وہ سورۃ جس کے اندر جاثیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. مکی ہے جی 28 اچھا 28 نمبر ہے. تو یہ اس کی آیت نمبر 13 کے بارے میں بعد نے کہا کہ وہ مدنی ہے, تو باقی تمام سورہ مکی ہے. اور اس کی سب عمر 37 اس کی آیات ہیں اور 4 اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 492 اس کے اندر کلمات اور حروف 2131 اس کے اندر حروف ہیں. اور نزول نمبر اسی ترتیب سے ہوگا, پیچھے والا 64 تھا اور یہ 65 نمبر. یہ تقریباً تمام ترتیب سے صورتیں آ رہی ہیں, عوامی صورتیں. اور اس کے گزشتہ صورت کے ساتھ ربط اور تعلق 3 قسم کا. نمبر 1, گزشتہ صورت میں عذاب کی تخویف تھی, تو اس میں نجات کا طریقہ بیان کیا گیا اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. دوسرا, گزشتہ صورت میں بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر تھا, اس میں ان کا کفران انعامات کا ذکر, انہوں نے ان نعمتوں کا پھر ناشکری بھی کیسے کی. نمبر 3, گزشتہ صورت میں عظمت قرآن کا ذکر تھا, تو اس میں آیات قرآن کی اراد کرنے پر زجر و توبیخ ہے. اتنی عظمت والے قرآن کی آیات کا اگر انکار کیا پھر بڑی زجر و توبیخ بڑی ہے, سزا بھی بری ہوگی. موضوع اس کا مکی صورتوں والا ہی ہے, یعنی توحید, آخرت اور اس طرح نبی کی صداقت, خصوصاً توحید اور آخرت میں جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے. اور صداقت قرآن کو آفاقی دلائل سے اچھی طرح واضح کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل شدہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکیم ذات ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے, یہ میرے نبی نے خود تصریف نہیں کر لیا. جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا, آگے آپ کا لفظ بتلائیں گے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمان و زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمانداروں کے لیے. ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود نہیں ہے, اس کو چلانے والی کی ذات ہے. بڑا مربوط اور منظم اور مرتب نظام چل رہا ہے, زمین کا, آسمان کا, درختوں کا, شجر و حجر کا, ہر ایک ایک خاص نظام ہے. ایک خاص موسم کے اندر خاص پودے پیدا ہوتے ہیں, کیا مجال ہے کہ دوسرے موسم کے اندر ہو گئے. ہر ایک ایک نظام ہے. فی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, تمہارے پیدا کرنے میں اور پھیلا دیا جو جانوروں کو, اس کے اندر بھی نشانیاں کون بات قوم یقین کرنے والی کے. انسان کی اپنی تخلیق, انسان اپنی تخلیق کو دیکھ لے, باطن تو باطن رہا کہ باطن انسان کا کیا نظام اللہ نے بنا دیا ہے. نظام انہضام, کہاں کہاں سے غذا جاتی ہے, کون کون سا انسان کا جز و جزو کیا کیا کام کرتا ہے, پھر کن کن مراحل سے طے کر کے کیا کچھ اس کا بنتا جاتا ہے. اس طرح انسان کی قوت حسیہ کو, قوت مدافعہ, انسان کے اندر کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو خود بخود آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے آگے دفاع کرنے والے بھی جراثیم پیدا کیے ہیں. ان کے آپس میں 24 گھنٹے جنگ شروع رہتی ہے, اور جو دفاع والے ہمیشہ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, انسان تندرست رہتا ہے. کبھی کبھی جو ہے جو بیماری والے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ جنگ شروع ہے. اسی طرح پورا نظام ظاہری طور پر دیکھیں, یہ بال جو ہے ایک بال اکھڑ جائے تو جوڑ لے گا, جس طرح جو اللہ نے بنایا اس طرح نہیں ہے. اور یہ دیکھے مونچھوں کے بال آپ کٹواتے رہتے ہیں, سر کے بال کٹواتے رہتے بڑھتے رہتے ہیں, لیکن یہ پلکوں کے اور بھووں کے بال بھی کبھی کٹوائے, کیا مجال ہے. یہ بڑے بڑے, یہ اتنے کے اتنے ہی. حالانکہ ان کو بھی خوراک ملتی ہے نا, ان کو بھی ملتی ہے, یہ بھی جسم کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں, مونچھوں کے کٹواتے ہیں, سر کے کٹواتے ہیں اور جسم سے کئی بال کٹواتے ہیں, لیکن وہ بڑھتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے پلکوں کے اوپر بموں کے یہ اسی طرح رہتے ہیں. یہ انسان غور کرے کہ واقعی یہ کسی ذات کا نظام ہے. اسی طرح ایک ایک پرندہ دیکھ رہے, واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها, اور اسی طرح رات اور دن کے اختلاف میں مختلف ہونے میں جو اللہ نے نازل کر دیا آسمان سے رزق, پس زندہ کیا, زندہ کر دیا اس کے ساتھ زمین کو, بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد, یا رزق سے مراد یا یعنی جو رزق کا جو ذرائع ہوتے ہیں پانی وغیرہ, وتصریف الرياح اور ہواؤں کا پھرنا, کبھی مشرق سے مغرب کو, کبھی شمال سے جنوب کو, کبھی جو ہے گرم ہے کبھی ٹھنڈی ہے, یہ مختلف قسم کی ہواؤں کا آنا, آیات لقوم یعقلون, یہ بھی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے, تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ نشانیاں یہ آیات پڑھتے ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ, فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون, اور کس حدیث پر اللہ کے بعد یعنی اللہ کی حدیث اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی نشانیوں کے بعد پھر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے, اللہ کی بات کے بعد اللہ کی نشانیوں اور بات کے علاوہ کوئی اور کائنات میں ہے یہ اتنے اچھی اور عمدہ تم تلاش کر کے لاؤ جس پر ایمان لاؤ گے؟ اس لیے سب سے آخری کلام یہی, اس سے زیادہ بہتر افضل اور اعلیٰ کوئی کلام نہیں, اللہ کی نشانیوں سے بہتر کوئی نشانی نہیں, اس لیے اس کو چھوڑ کر اور کس پر کس کو مانو گے؟ ویل لکل افواک اثیم, تباہی اور بربادی ہے ہر جھوٹے اور گناہگار پر, یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا, سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو پڑھی جاتی ہے ان پر پھر بسجد ہو جاتا ہے اس حال میں کوئی تکبر کرنے والا ہوتا ہے, یصر اڑ جانا ہٹ درمی کرنا پھر اڑ جاتا ہے بسجد ہو جاتا ہے تکبر کرنے والا, کہ علم یسمعہا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں, سنی انسنی کر دیتا ہے, پھر توجہ نہیں کوئی طلب نہیں, فبشر بعذاب علیم, تو اس کو بھی اطلاع دے دیجئے دردناک عذاب کی, اگر وہ ہمارے احکام اور آیات سے اس طرح بے رغبتی کرتا ہے تو اس کو بھی اطلاع دے دیجئے کہ مرے خا کتنے عرصے کو قبر میں خا کب جائے, لیکن آج ہی سنا دی کہ دردناک عذاب تیار ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, جب جانتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی شے بھی, ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے, بنا لیتا اس کو ہنسی مذاق. سنا بھی سنا ایک نیا مسئلہ آ گیا, کیا کہتے اب زکات دیا کرو, لے لے ایک اور بھی آ گیا کہتے اب کھانا پینا نہیں ہے پورا مہینہ بھوکا رہنا, ایک اور بھی ابھی وہ وہاں ایک بیت اللہ کے اندر ایک جو کمرہ بنا ہوا نا اس کے چکر لگانے ہے, لاکھ روپیہ لگا کر وہاں جائیں, پیدا کیا وہ لاکھ ادھر کسی رفائی عامہ کے کام کے پل بنائے سرائے بنائے اس کے اوپر اپنے پلیٹ نام لکھائیں لوگوں کو پتا چلے کوئی اچھا کام کرنا, تو یہ کیا لاکھ روپیہ لگائے وہاں جائیں تو وہاں ایک گھر کا چکر لگا کر آ جائیں واپس, یہ بھی کام ہے کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے استہزاء مذاق اس کا انکار کرنے کا کوئی نہ کوئی ہلا سوچتے رہنا, جب جانتا ہے ہماری آگ میں آیات میں سے کوئی شے اس کو ہنسی مذاق بنا لیتا ہے, اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب, جو ہماری آیات میں اس طرح کی حجت بازیاں نکالتے ہیں غلط مفہوم نکالتے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہلے سوچتے رہتے ہیں, ان کو سنا دیجیے تو دردناک عذاب ان کے لیے رسوا کن عذاب. من ورائہم جہنم, اور اس کے پیچھے جہنم بھی اور پیچھے جہنم بھی کھڑی ہے, ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا, اور نہ فائدہ دے گی ان کو جو انہوں نے کمایا کچھ بھی فائدہ نہ دے گی, ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء, اور نہ وہ فائدہ دے گی جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اور اعلی اولیاء, ولا عذاب عظیم, اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا, جس کو اللہ کا ایک عذاب عظیم وہ کتنا ہی بڑا ہوگا, اللہ اس کو عظیم کہہ رہا ہے ورنہ پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک معمولی چیز ہے, ساتوں زمین آسمان اللہ تعالیٰ ایک ہتھیلی میں, لیکن جس عذاب کو اللہ عظیم کرے کتنا عظیم ہوگا. ھذا ھدا, یہ قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا, ان کے لیے عذاب ہے سخت دردناک. من رجز, یہ عذاب ان کی تاکید ہے, ورنہ عذاب رجز کا معنی تھا برا گنونا, تو عذاب ہوتا ہی برا, اسی کی تاکید اس کے اندر زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے. ان کے لیے عذاب ہوگا سخت اور دردناک. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا سمندر, یعنی تمہارے فائدے کے لیے, تاکہ چلیں کشتیاں اس کے اندر اللہ کے حکم سے. تمہارے مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دریا سمندر تمہارے حکم سے چلتے ہیں, مطلب کہ ان کو چلنے کا یہ تمام نظام تمہارے فائدے کے لیے. یہ پانی کہاں سے چلتا, کہاں آتا ہے, یہ کیسے کس کے لیے چل رہا ہے, نہ یہ گائے کے لیے, نہ بھینس کے لیے, نہ بکری کے لیے, انسان تیرے لیے. اگر کوئی جانور بےچارا پی لیتا تو وہ بھی آخر کار تیرے کام آتا نا. کوئی بھی چیز آخر کار اس کا فائدہ انسان کو, بظاہر دیکھنے کے لیے کوئی بعض جانور موزی ہیں انسان سن, پہلے سانپ بنانے کا کیا فائدہ ہے, ایسے اللہ نے بنا دیا. تو اللہ کے بندے تجھے پتہ ہی نہیں کہ سانپ کے کتنے فائدے ہیں, اگر سانپ نہ ہوتا تو تیری زمین سے سبزہ ہی نہ اگاتی, اتنے زہریلے اور کڑوے مادے زمین کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, یہ سانپ ان کو چوستا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے کینکلے, کنگ کجورے, یہ جس کو گنڈوئے آپ کہتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مٹی کے اندر کیڑے مکوڑے رہنے والے جو ہیں, یہ ان زہریلے مادوں کو چوستے رہتے ہیں. اگر یہ جانور یہ نہ ہوتے تو زمین کے اندر اتنا زہر کڑوا پیدا ہو جاتا ہے تو سبزہ نہ اگتا. یہ تمام کے تمام جو ہے زہر چوس کر تیرے اس زمین پہ قابل بناتے کہ انسان کے لیے اس کے اندر سے نباتات ہو گیا. اللہ وہ ذات جس نے مسخر کر دیا تمہارے منفعت کے لیے سمندروں کو, تاکہ چلیں کشتیاں اس کے اندر اللہ کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل. وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہی نہیں اور بھی سنتے جاؤ, کیا کچھ تیرے لیے بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, مسخر کر دیا تمہارے لیے جو زمین اور آسمانوں میں, جَمِيعًا مِّنْهُ, تمام کا تمام, لیکن یہ مسخر اسی کے حکم سے ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. زمین و آسمان کا تمام نظام تیرے مٹی کر دیا, یعنی تیرے فائدے کے لیے چلا دیا. یہ سورج اور چاند کی حرکتیں اور گردشیں ہیں, سیاروں اور ستاروں کی یہ حرکتیں اور گردشیں ہیں, باقی یہ پرندوں کا, پھلوں پھولوں کا, چھوٹے موٹے جانوروں کا, ہر ایک کا, حتیٰ کہ مچھر ہے, مکھی ہے, یہ بھی تیرے فائدے کے لیے. برے سے برے جانور ہیں, توا بنا دیا, اگر کھاتا تو تیرے کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن تیرا بنگی بنا دیا. کبا نہ ہوتا تو تیرے ارد گرد کتنی غلاظت پڑی ہوتی, بدبو آتی, جتنا سالن بچے ہوا باہر پھینکتے ہیں 15 منٹ کے بعد دیکھیں بالکل صفائی ہوتی ہے نا بنگی انسان کا, گلی سڑی باسی چیز باہر پھینک کر آگے کو جلدی سے کھا پی کر صاف کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو بدبو نہ آئے. اسی طرح کتا بےچارا باسی چیز اس کو پھینک دی, وہ صفائی کر دیتا. من ہو ترکیب میں کیا بنتا ہے, اس کے بارے میں مختلف قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے, من ہو یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی, اور وہ ہے ہیا, تو عبارت بن جائے گی ہیا جمیع من ہو, وہ تمام کی تمام چیزیں اس حال میں کو اسی کی طرف سے ہونے والی ہیں. اور دوسرا یہ ما سے حال ہے, پیچھے آیا تھا نا وسخر لکم ما فی السماوات, یہ ما سے حال بن جائے گا, یعنی مسخر کر دیا تمہارے لیے ما وہ چیز اس حال میں کو وہ چیز تمام کے تم اس اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ بات کا ایسے بن جائے گی نا سخر ہا حاضر اشیا قائل تن من ہو, یعنی من ہو یہ قائل تن کے متعلق ہو کر یہ حال بن جائے گا. اور ایک یہ بھی قول کر یہ سخرا کے متعلق ہے, سخرا کے یہ متعلق ہو جائے گا, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان مذکورہ تمام چیزوں کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یدون ایام اللہ، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تو درگزر کر دیا کریں، درگزر کریں ان لوگوں سے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے ایام کی، وہ اللہ کے جو عذاب والے دن ہیں ان کی ان کو امید نہیں ہے، ان پر کوئی ان کا ڈر نہیں ہے، ان سے درگزر کریں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ بدلہ دے اس قوم کو جو انہوں نے کمایا، مطلب کہ یہ جو کافر ہیں جو اللہ کے عذابات کا کوئی ان کو ذہن کا تصور تک نہیں آتا، تو ان کی غلطیوں سے درگزر کر کیا کریں، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوری سزا دے ایک وقت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ان کے جرائم کی سزا نہ آئے اور ایک وقت ان کی گرفتاری اچھی طرح ہو جائے۔ یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کے طرف سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں آ رہی ہیں، لیکن آپ صبر کریں اور ان سے درگزر کرنے والا طریقہ بنائے رکھیں۔ ہاں البتہ جب جہاد کا حکم آ گیا، اب اگر وہ آپ کے شرارتیں کرتے ہیں، خباستیں کرتے ہیں، سزا دیں ان کو، پکڑے جہاں ملے ان کو مار مار کر ان کے سیاہ پانچہ نکالے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو کہ عمل کرے گا وہ اچھے، جو کہ عمل کرے گا اچھے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعليها، جو کہ برا کرتا ہے وہ اسی پر ہے۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، تحقیق دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی اور وَالْحُكْمَ حکومت بھی، وَالنُّبُوَّةَ نبوت بھی، وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تھا ان کو پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت دی تھی اس دور کے تمام جہان والوں پر، کتنا ہم نے ان کو عزت احترام دیا تھا، کتاب بھی دی، حکومتیں بھی دی، اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے اندر جاری کر دیا۔ کتنی کتابیں ان کے اندر آئیں، کتنی حکومتیں ان کی چلتی رہیں، کتنے نبی ان کے اندر آئے، اتنے انعامات دیے، اور پھر پورے جہان پر اس دور میں ان کو فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دی تھی ہم نے ان کو واضح نشانیاں امر دین میں سے، من الامر من امر دین، دین کے معاملے میں سے واضح نشانیاں اور واضح علامات ان کو دی۔ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہ اختلاف کیا ان بنی اسرائیل نے مگر بعد آ جانے ان کے پاس علم کے، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، چاہیے تو یہ کہ اتنے انعامات دیے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرتے، ان کے مطابق زندگیاں گزارتے، لیکن پارا پارا ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی نے کچھ حصے کو مان لیا، دوسرے کا انکار، اپنے مذہب کو اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے معنی کیے، تحریفیں کی، لفظی تحریف کی، معنوی تحریف کی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے، نہ اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد آ جانے ان کے پاس علم، علم آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ پتہ ہونے کے بعد حق یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، پھر اس میں اختلاف کیا جائے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جن جن چیزوں کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر، پھر کیا ہے ہم نے آپ کو بھی ایک طریقے پر امر دین میں سے، دین کے معاملے میں ایک طریقے پر ہم نے آپ کو کر دیا، بس تبعها، بس اسی شریعت کی، اسی طریقے کی پیروی کریں۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں جانتے، جو ہم نے شریعت، جو ہم نے نظام، جو طریقہ دے دیا، بس اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اور لوگوں کی خواہشات، کوئی کہیں کہ چھوڑو یار یہ بڑے سخت ہیں، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، نرم معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ مسئلہ یہ تو پہلے دور کی ہے، اب یہ مہذب قوم کے اندر، مہذب معاشرے کے اندر یہ ایسے نظام تو نہیں چل سکتے، یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی لچک، کسی قسم کی تبدیلی، یا کچھ دو اور کچھ لوگ والا، ٹھیک ہے یار فلاں فلاں کے قوانین جو فلاں ملک بڑا انہوں نے ترقی کی ہے کچھ انہوں کا بھی تھوڑے تھوڑے نظام اندر ملا لیں تاکہ ہم بھی ماڈرن بن جائیں. یہ تمام سننا جو اللہ نے طریقہ بتلایا وہی صحیح ہے وہی درست ہے, اس کو ماننے کے لیے کوئی ایک بھی تیار نہ ہو لیکن آپ اسی پر مضبوط رہیں کہ صحیح یہی ہے. تمام دنیا کہے کہ اس کو چھوڑ دو فلاں نظام لے آئیں فلاں طریقہ لے آئیں فلاں قانون لے آئیں, نہ ایک دین پرست اللہ کا جو پجاری ہے اس کا یہی ہونا چاہیے جو اللہ نے نظام دیا اللہ نے طریقہ دیا اصل اس برکات اور فیوز و برکات اسی کے اندر ہے کامیابی اسی میں ہے. انم لن یغنو عنک من اللہ شیئا, بے شک وہ نہ بچا سکیں گے آپ کو اللہ سے کچھ بھی اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے ان کا نظام ان کا قانون ان کے رسم و رواج رہ لیے تو اللہ سے آپ کو وہ نہ بچا سکیں گے. ان ظالمین بعض مولیاء بعض, بے شک ظالم وہ تو بعض ان کا بعض کا دوست ہے, ٹھیک ہے کافر کافر کے ظالم ظالموں کے دوست ہوتے رہے لیکن مومن جو ہے ان کا تعلق مومنوں سے ہونا چاہیے, مومن غیر مسلموں سے ان کے قوانین لیں ان کے اصول لیں ان کے نظام زندگی کو اپنائیں. واللہ ولی المتقین, اللہ کا دوست ہے متقین کا. ھذا بقائر للناس وعودا ورحمۃ لقوم یوقنون, یہ بصیرت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت واسطے قوم یقین کرنے والی تھے. یہ قرآن بصیرت ہی بصیرت لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والی ہیں. ہم حاسب الذین اجترحوا السیئات, کیا گمان کر رکھا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں. ہم نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ کر دیں گے ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے صالح اعمال کرتے رہے. سواء محیاہم ومماتہم, کہ برابر ہو جائے گا ان کا زندگی اور ان کی موت. ساء ما یحکمون, بہت برے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. کیسے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ جنہوں نے برے عمل کیے وہ اور جنہوں نے اچھے عمل کرتے رہے وہ, ان کی زندگی اور موت ایک جیسی, وہ بھی مرنے کے بعد مٹی ہو گئے یہ بھی مرنے کے بعد مٹی ہو گئے, کتنے برے فیصلہ کرتے ہیں ایک طرح کے ہو جائیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو مقصد کے تحت. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تم کہتے تمام ہی برابر, نہ یہ ضرور ہر جان نے جو کیا اس کے مطابق اس کو بدلہ ضرور دیا جائے گا. اللہ کا ظالم نہیں ہے کہ ظلم کرے, ایک نے پوری زندگی تقوی کی زندگی گزاری اس کو کوئی بدلہ ہی نہ دے اور ایک نے ظلم و ستم کی زندگی گزاری اس کو کوئی سزا نہ ملے, یہ ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. افرأيت من اتخذ الهه هوا وعد الله الله على علم, کیا دیکھا تو نے اس آدمی کو بھی جس نے اپنا خدا اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا لیا, جو خواہش نے کہا اسی طرح دل نے چاہا کہ یہ کھا لیں, یہ نہیں دیکھا حلال ہے حرام ہے اللہ کا کیا حکم ہے یہ کام کرنا درست ہے اس کا کیا فائدہ, نہ جو دل کے اندر آیا وہی کر لیا. وعد الله الله على علم, اور گمراہ کر رکھا ہے اس کو اللہ نے باوجود علم کے, علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا ہے. پتہ ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے لیکن لوٹ گسور تمام چل رہا ہے. پتہ ہے رشوت لینا حرام ہے سودی کاروبار حرام ہے فلاں فلاں چیز حرام ہے لیکن تمام چل رہا ہے. علم ہونے کے باوجود گمراہ کیا ہوا ہے اور گمراہ کر دیا اس کو باوجود علم کے. اعلیٰ بمانا ما وختم اعلیٰ سم ہی وقل بہی, اور مور لگا دی اس کے سما اور اس کے دل پر, کانوں پر بھی مور اور دل پر بھی مور. وجعل علی بصره شاوة, اور کر دیا ہے اس کی آنکھوں کے آگے پردے. فمن یهدی من بعد اللہ, کون ہدایت دے اللہ کے بعد. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. تم سنتے ہو یار ٹھیک مسلمان بھی مسلمانوں والا ہے, اس کا نام عبداللہ عبدالرحمن عبدالفلاں عبد مسلمانوں والا نام ہے اور مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوا کلمہ شریف بھی پڑھتا ہے, لیکن یہ تمام حرام کام تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اس کی آنکھوں پر دل پر پردے لگا دیے ہیں, علم ہونے کے باوجود گمراہ کا گمراہی ہے. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, کہتے ہیں وہ نہیں ہے یہ مگر زندگی دنیا ہی کی, یہ ضمیر علی حیات کی طرف, نہیں ہے حیات مگر دنیا ہی کی حیاتی, مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں بس. وما يهلكنا الا الدهر، نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، جس ہوا کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود نظام چلتا ہے۔ وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم، یہ جو ایسے بھی ہوتا اصول گڑھتے ہیں اس کا کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر گمان اور تصور کرتے ہیں، اور گمان جب وہ بھی کبھی درست ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ہماری نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل مگر یہی تو کہتے ہیں، کوئی جسی پٹیشن کی دلیل لاؤ ہمارے اباؤ اجداد کو اگر تم سچے ہو، تو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کسی دنیا کے اندر۔ یہ تو ایسے ہی نا کہ کسی کو کہا جائے، طالب علم کو کہا جائے محنت کرو ورنہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہے نا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اگر محنت نہ تھی تو مجھے فیل کر کے دکھا بھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ محنت کر، اگر محنت نہ کی تو جب تم امتحان دے گا فیل ہو جائے گا، کہے گا اگر یہ تیرا اصول صحیح ہے نا کہ محنت نہ کی تو میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے کر کے ابھی دکھ رہا۔ تو وہاں بیوقوف کہیں گے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تو امتحان دے گا اس وقت پتا چلے گا، یہ ایک اصول بتلایا تو کہتا اصول کو ابھی نافذ کرو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، کہہ دیجیے اللہ ہی زندہ کرتا ہے تمہیں، وہی مارے گا تمہیں، پھر وہی اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں سے ہیں جاہل، جانتے نہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی۔ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل جھوٹے لوگ جو خسارے ہی خسارے میں پڑیں گے۔ وترا کل امت جافیا، دیکھے گا تو ہر گروہ کو، ہر امت کو، تو گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ کلوں میں امت تو دا الہ کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ جافیا، جیسے مجرم کو عدالت میں بٹھایا جاتا ہے، ایسے گھٹنے جو ایسے ٹیک کر پیچھے جو ایسے، یہ تجاسیا۔ تو آج بھی جو آدھی قسم کے مجرم ہوتے ہیں وہ عدالت میں ان کو کھڑا کر کے ان سے گواہی نہیں طلب کی جاتی، جاتے تھے اور ان کو ایسے انداز میں بٹھایا جاتا ہے، یہ انتہائی ان کی آجزانہ حالت اور انتہائی اس کی ذلت والی حالت ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن تمام کے تمام اللہ کے دربار میں گردنیں جھکائے ہوئے اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اسی پریشانی اور فکر میں ہوں گے کہ آج بنے گا کیا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ اور کہا جائے گا ہاں، اور ہم سے ان کو کہیں گے ہذا کتابنا، یہ ہے ہمارا ریکارڈ، یہ ہمارا ریکارڈ، ینطق علیکم بالحق، جو بولے گا تم پر ساتھ حق کے، یہ جو ہم نے تمام تمہارا ریکارڈ اکٹھا کیا تھا، کتاب ناس مراد اس کا نامہ اعمال جو تمام جو ریکارڈ کیا ہوا ہے، یہ ہے ہماری وہ کتاب جو ہم نے تمہاری لکھوا کر رکھی ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، جو بولے گا تم پر ساتھ حق کے، ایک ایک بات آپ بتلائے گا کون سا کام کس وقت کیسے کیا، تمام اس میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک ہم لکھواتے رہے جو تم عمل کرتے تھے، جو کرتے تھے تمام لکھواتے رہے، اس کا تمام درج ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کرتے رہے، داخل کرے گا ان کو رب ان کا اپنی رحمت میں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کامیابی واضح۔ تو نیک لوگوں کو جو جنت میں جانا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عملوں کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے، آپ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ بھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال یا وہ جنت کا عوض نہیں بن سکتے، انسان کی پوری زندگی کی نمازیں، روزے، صدقے، خراج، اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا کہے کہ میرے نعمتوں کا بدلہ دے، ایک آنکھ کا دیہ ہے، زبان کا دیہ، اعضاء کا دیہ، صحت کا دیہ، انسان کی پوری زندگی کی نمازیں روزے اس کا حفظ بن سکتی ہیں. اس لیے یہ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ابھی بدلا نہیں دے سکتا، تو جنت کس سے خرید سکتا ہے؟ تو جنت ملنی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. ہاں البتہ نیک عمل یہ سبب بنیں گے، یہ سبب بنے اور جنت ان کی بات نہیں ہے. ہاں وہ سبب بنے، تمہارے عمل جو سبب بنے ہیں، یہ نہیں کہ وہ عملوں کی وجہ سے، عمل سبب ہے، ذریعہ بنے کہ نیک عمل کیے تھے اللہ نے اپنے رحمت ان پر کر دی. ورنہ کوئی کہے کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت کو لے لوں، یہ نہیں ہو سکتی. یہ تو زمین کی جنت کا ایک چابک کے برابر جو جگہ ہے، پوری زمین کے سونے خزانے تمام کچھ دے دی جائے تو ایک چابک کے برابر بھی وہ جگہ نہیں خریدی جا سکتی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو کہا جائے گا کیا نہیں چیز پڑھی جاتی میری آیتیں تمہارے تم پر، اور تم نے تکبر کیا. عمل نہ کرنا یہ تکبر ہے، آیات کو سن کر ان کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھی تم قوم مجرم. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچ ہے، بس ساعت لا ریب فیہا، اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں، قل تم ما ندری ما مسعہ، تم آگے سے منہ دوسری طرف کہہ کر کر کے کہہ دیتے ہم تو جانتے نہیں قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظن، نہیں ہم گمان کرتے مگر معمولی سا خیال، ہمیں نہیں پتا قیامت آئے گی. اچھا تم نے اتنا زور لگایا کہ آئے گی آئے گی، روزانہ سر کھاتے رہتے ہو، تھوڑا سا معمولی سا ہمیں کبھی کبھی یہ تصور سا پیدا ہوتا کہ شاید یار ان کے کہنے پر کوئی بات ہو ہی جائے، آنی نہیں ہے. معمولی سا تمہارا اتنے زور دینے پر ماڑا سا ایک زن سا ہمارے تصور میں پیدا ہوتا ہے. قل تم ما ندری ما الساعۃ، تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظن، نہیں ہم گمان کرتے مگر گمان ہی گمان، تصور ہی تصور، نہیں ہم خیال کرتے مگر گمان ہی گمان. نحن بمستيقنین، لیکن ہم یقین کرنے والے بالکل نہیں ہیں. وبدا لهم سیئات ما عملوا، ظاہر ہو جائیں گے ان کے بری برائیاں جو انہوں نے کی، جو برے اعمال کی ان کی سزا ظاہر ہو جائے گی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور یہ احاطہ کر لے گی ان کا جو وہ استہزاء کرتے رہے، جن چیزوں کا جن عذابوں کو مذاق بنایا ہوتا وہی ان کو لپیٹ میں لینے گی. وکیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور کہا جائے گا آج ہم بلا دیں گے تم کو جس طرح کو بلا دیا تم نے اپنے اس دن، اپنے اس دن کی ملاقات کو. بلانے سے مراد جہنم کے اس میں پھینک کر ہم یہ دوبارہ دیکھیں گے بلی کے دن کو نکالنا ہے، پڑے رہو اسی کے اندر. جس طرح چیز پھینکی پھینک دے تو بھول جاتا آدمی، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتا، مطلب عدم توجہ کرنا. کہا جائے گا آج ہم بھی عدم توجہ کریں گے تم سے جس طرح کہ تم نے بلا دیا تھا اپنے اس جن کی ملاقات کو. فماواکم النار، ٹھکانا تمہارا آگ. فمالکم من ناصرین، اور تمہارا اب کوئی مددگار بھی نہیں. لاؤ وہ کہاں تمہارے جن کو کہتے تھے تو ہمارا فلاں بھی بچائے گا فلاں بھی بچائے گا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سزا اس لیے ملی کہ تم نے اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق بنا رکھا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہوا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے. فلیوم لا یخرجون منہا، بس آج وہ نہیں نہ نکل سکیں گے اس آگ سے. ولا ہم یستعتبون، نہ اسے توبہ کا ہی مطالبہ ہوگا. یہ بھی نہیں کہا جائے کہ چلو توبہ کرو معافی مانگو ہمیں معاف کر دے، نا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب آسمان و زمینوں کا جہان والوں کا. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی کے لیے تمام بڑائیاں تمام تعریفیں، اسی کے لیے بڑائیاں آسمان و زمینوں میں. وہو العزیز الحکیم، اور غالب ہے حکمت والا. اس سورت کے اندر تین قسم کے مضمون زیادہ اہم گزرے ہیں. ایک توحید کے اس بات کی آیات جو ہے وہ تکرار سے آئی ہیں، توحید کے اسباب کی مختلف آیات مختلف انداز سے ذکر کی گئی ہیں. دوسرا دین حق جو ہے اس کا نام شریعت رکھا گیا ہے کہ جو سچا دین اللہ کی طرف سے وہ ایک شریعت ہے, ایک پورا پورا نظام ہے, طریقہ کار ہے, پورا زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے ہیں. اور تیسرا اہل شریعت اور اہل خواہشات جو ہیں ان کے اندر تصالی کرنا کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے, اس نظریے کی تردید ہے کہ اہل شریعت پر عمل کرنے والے اور خواہشات پر عمل کرنے والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے.